Друга книга Самуїла, розділ 19. Тоді зворушився цар і пішов до горниці над ворітьми, заплакав і так говорив, плачучи: «Сину мій, Авесаломе, сину мій, сину мій, Авесаломе, ось щоб я був умер замість тебе, Авесаломе, мій сину, сину мій!» Тим часом донесли Йоавові: «Слухай, цар плаче та сумує за Авесаломом». І обернулась того дня перемога в жалобу всього народу, бо народ почув того дня, що цар уболіває над своїм сином. Тому входив того дня народ крадькома в місто, як прокрадається засоромлене військо, що втекло в часи бою. Цар же закрив собі обличчя і кричав у голос: «Сину мій, Авесаломе! Авесаломе! Мій сину! Мій сину!» І війшов Йоав до царя в дім і каже: «Сьогодні покрив ти соромом обличчя усіх твоїх слуг, що спасли нині життя твоє, твоїх синів, твоїх дочок, твоїх жінок і твоїх наложниць. Бо ти любиш тих, хто тебе ненавидить, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Ти бо сьогодні показав, що воєводи і слуги у тебе – ніщо. Бо тепер я знаю, що якби Авесалом був живий, а всі ми сьогодні вмерли, ти був би нині задоволений. Ото вставай тепер, вийди та й промов приязно до твоїх слуг, бо клянусь Господом, коли ти не вийдеш, цієї ж ночі ніхто не зостанеться з тобою. А це буде гірше тобі за все лихо, що спало на тебе від твоєї молодості». Тож устав цар і сів у брамі. І сповіщено всьому народові: «Дивіться, цар сидить у брамі». І весь народ прийшов перед царя. Ізраїльтяни ж порозбігались, кожен у свій намет. Увесь народ в усіх колінах ізраїльських ремствував, кажучи: «Цар спас нас із рук ворогів наших. Це ж він урятував нас з рук філістимлян. А тепер йому довелось утікати з краю від Авесалома. А щодо Авесалома, що його ми помазали над нами, то він упав у бою. Чому ж ото вагаєтесь, щоб привернути царя?» Цар Давид послав так сказати священникам Цадокові і Евіатарові: «Говоріть зо старшими Юди і скажіть, чому ви маєте бути останні, щоб привернути царя в його дім? І те, що говорилось у цілім Ізраїлі, дійшло було до царя в його дім. Ви ж мої брати, моя кість і моє тіло. Чого ж ви хочете бути останні, щоб привернути царя? Та й Амасові скажіть, чи ти ж не моя кість і не моє тіло? Нехай Бог мені відплатить і гіршим, якщо ти не будеш у мене відтепер начальником над військом замість Йоава». І прихилив він собі серце всіх людей Юди, всіх як одного чоловіка. І вони послали сказати цареві: «Вертайсь назад, сам і всі твої слуги». Тож повернувся цар і прибув до Йордану, а юдеї прийшли у Гілгал, щоб зустрічати царя і переправити його через Йордан. Та й Семей, Герів син, веніаминянин з Бахуріму, теж поспішив і прибув з людьми Юди на зустріч цареві Давидові. Мав він із собою 1000 чоловік з веніаминового коліна і Ціву, слугу Саулового дому, з його 15 синами і 12 слугами. І прибули вони до Йордану ще перед царем. Перейшли вони вбрід, щоб переправити царську родину, і стали йому до послуг. Семей, Герів син, упав перед царем, як цей мав переправлятись через Йордан. І каже він до царя: «Нехай мій пан не вважає мене винним, ані не пам'ятає того, чим твій раб провинився того дня, коли цар, мій пан, виходив з Єрусалиму. Нехай цар не бере того до серця, бо твій раб знає, що згрішив. Але дивися сьогодні, я прийшов перший з усього Йосифового дому, щоб вийти на зустріч моєму панові». Але Авішай, син Церуї, відповів, кажучи: «Чи не повинен Симей піти на смерть за те, що проклинав Господнього помазаника?» Та Давид сказав: «Яке діло я маю з вами, сини Церуї, що ви сьогодні стаєте як мої противники? Чи ж мав би сьогодні хтось згинути в Ізраїлі? Хіба ви не знаєте, що я сьогодні цар над Ізраїлем?» І каже цар до Симея: «Ти не помреш». І поклявся йому цар. Мерібаал, Саулів нащадок, теж вийшов на зустріч цареві. Не мив він своїх ніг і не розчісував бороди, і не прав своєї одежі з того дня, як цар відійшов, до того дня, поки він повернувся здоровий. А коли прийшов він з Єрусалиму на зустріч цареві, цар спитав його: «Чому не пішов ти за мною, Мерібаале?» Той відповів: «Царю, мій пане, мій слуга обманув мене, бо твій раб сказав був: осідлаю я собі ослицю, на яку сяду, і поїду за моїм царем, бо твій слуга кривий. Отож, оббрехав він твого раба перед царем, моїм паном. Але цар, мій пан, як той янгол Божий, тому вчини, що добре в твоїх очах. Вся бородина мого батька на смерть заслужила собі перед царем, моїм паном. Проте ти поставив твого слугу між тих, що їдять з твого столу. Та й яке ж у мене ще право взивати до царя?» І відповів йому цар: «Та чого ти так розводишся словами? Я вирішив, ти і Ціва поділитесь посілістю». Тоді Мерібаал каже до царя: «То нехай радше забере собі все, бо ти, пан мій цар, здоровий вернувся до себе додому». Барзілай, гілеадянин, зійшов з Рогеліму і пішов із царем до Йордану, щоб провести його до річки. Був Барзілай вельми старий. Було йому 80 років. То він харчував царя за його побуту в Махнаїмі, бо був людиною вельми заможною. І цар каже Барзілаєві: «Ходи за мною, я влаштую тебе в себе в Єрусалимі». Барзілай же каже цареві: «Скільки то ще років мого життя, щоб мені йти з царем у Єрусалим? 80 років мені тепер. Чи ж можу я розрізнити між добрим і злим? Чи твоєму слузі смакує те, що він їсть або що п'є? Чи можу іще я слухати голос співаків та співачок? Чого ж то твій слуга мав би бути ще тягарем цареві, моєму панові? Тільки трохи твій слуга проведе царя за Йордан, і за що цар віддячуватиме мені такою милістю? Дозволь, нехай твій раб повернеться, щоб умерти у своїм родиннім місті, коло гробу мого батька і моєї матері. Але нехай твій слуга Кімгам іде з царем, моїм паном. Зроби з ним, що тобі до вподоби». І відповів цар: «Нехай Кімгам іде зо мною. Я зроблю йому те, що тобі подобається. Щоб не забажав від мене, зроблю для тебе». Тоді народ перебрів Йордан, і цар теж перейшов. І поцілував цар Барзілая та поблагословив його, і той повернувся додому. Далі пішов цар до Гілгалу. Кімгам же ішов з ним. Увесь народ Юди, як також і половина народу ізраїльського, проводжали царя. Та прийшли всі мужі ізраїльські до царя і питають царя: «Чому наші брати, мужі Юди, викрали тебе і переправили через Йордан царя і увесь його дім, та й усіх людей Давида з ним?» І відповіли мужі Юди мужам ізраїльським: «Бо цар – наш родич, і чого ви сердитесь за це? Чи ми їли щось від царя або одержали щось від нього?» І відповіли мужі ізраїльські мужам Юди, кажучи: «Ми маємо 10 часток у царя, ба й більше, ми скоріше перворідні від вас. Навіщо ж ви зневажаєте нас? Чи ж наш голос не був перший, щоб повернути нашого царя назад?» Але слова мужів Юди були сильніші, ніж слова мужів ізраїльських.